أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 29واں پروگرام ہے اور اسی مناسبت سے آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 29ویں پارے کے مضامین کا مختصر جائزہ لیں گے 29ویں پارے میں ناظرین کرام کل 11 صورتیں ہیں اور 11 صورتوں میں تمام صورتیں مکی ہیں سوائے ایک صورت کے جو سورۃ الدہر ہے اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی آخری 10 آیات کے علاوہ یہ سورت مدنی علاوہ ازیں اسی 29ویں پارے میں ایک سورۃ المزمل ہے اور سورۃ المزمل کی آخری آیت جو ایک رکوع کو محیط ہے اس آیت کے بارے میں بھی جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت بھی اس آیت کے بارے میں بھی اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت بھی مدنی ہے علاوہ ازیں اس پارے میں دیگر تمام صورتیں وہ مکی ہیں اور ان کے مضامین بھی مکی صورتوں والے یعنی اس کے اندر توحید اور عقیدہ توحید کے دلائل اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور نبی تصدیق اور پھر انجام آخرت اور اس حوالے سے جو دلائل ہیں یہ آج کے اس پارے کے مرکزی موضوعات ہیں. ناظرین کرام اس پارے کی پہلی سورت کا نام سورۃ الملک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ترمذی شریف اور ابوداؤد شریف کے اندر روایت ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے اندر ایک 30 آیات والی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی بخشش کروا دے گی, اور یہ 30 آیات والی سورت سے مراد سورۃ الملک ہے. ایک اور روایت جو سندن اگرچہ کمزور ہے لیکن اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورۃ الملک جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھے گا اور سونے سے پہلے ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو یہ قبر کے اندر ایک مرغی کی شکل میں آ جائے گی اور اس طرح سے آ کے انسان کی حفاظت کرے گی جیسے مرغی اپنے چوزوں کی اپنے پروں کے نیچے لے کے حفاظت کرتی ہے. یہ سورۃ الملک کے پڑھنے والے کے بارے میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. ناظرین کرام سورۃ الملک کا آغاز اللہ کریم نے اپنی صفت یعنی صفت برکت کے تعارف سے کروایا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی صفات یعنی صفت برکت, صفت ملوکیت اور صفت قدرت اس کا ذکر فرما کے فوراً ہی بعد انسان کے امتحان کا تذکرہ کیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں, اور امتحان کا تصور بھی پریشان کن ہے, اور اس پریشانی کی خبر دینے سے پہلے اپنی صفت برکت, اپنی صفت ملوکیت اور اپنی صفت قدرت کے تعارف کا تذکرہ کرنا گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کریم نے انسانوں کا جو امتحان لیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہر وقت شامل حال رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ امتحان آسان ہو جاتا ہے. اور امتحان کس بات کا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس کے اندر ایک اور نقطہ سمجھنے کا ہے کہ عمل حسن عمل کا امتحان ہے, عمل کی کثرت کا امتحان نہیں ہے. کہ کون شخص زیادہ عمل کرتا ہے اس بات کا امتحان نہیں ہے, بلکہ امتحان حقیقت میں اس چیز کا ہے کہ کون شخص اچھے اعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی کثرت کو اللہ کریم نے نہیں دیکھنا, بلکہ حقیقت میں عمل کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جو اخلاص ہے اور اس کا جو حسن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں, یعنی ہر وہ عمل حسن عمل میں آ جاتا ہے, ہر عمل کا حسن یہ ہے کہ کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو. اور اگر یہ دونوں باتیں کسی بھی عمل کے اندر شامل ہیں تو وہ چاہے قلیل عمل ہے چاہے وہ تھوڑا عمل ہے, اللہ کریم کو وہ انتہائی پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خیر الاعمال ادومها وان قل, بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے, یعنی انسان کی پوری زندگی کا معمول ہو کہ اس نے کس طرح اپنے رب کی ناراضی سے بچنا ہے, کس طرح اس نے اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے, پوری زندگی کا منہج ہی اس کے مطابق ہوگا اور ہمیشگی کی ایک کیفیت ہوگی تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس برپا کیے ہوئے امتحان میں پاس ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کے شامل حال ہے اور اللہ کریم نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے, ان رحمتی سبقت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے, لہٰذا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس امتحان میں کوشش بھی کرے کامیاب ہونے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے. یعنی عمل کے اندر حسن پیدا کرنا, اچھا عمل کرنا, اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے, اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا یہ بھی ہمارے ذمہ رکھا گیا ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی شخص اپنے عملوں سے بخشا نہیں جائے گا. صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے نہیں جائیں گے؟ فرمایا, میں بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر سایہ فگن نہ ہو. گویا ہر شخص کی جو بخشش ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونی ہے, تو پھر یہ اعمال کس بات کے اور حسن عمل کا تقاضا کس بات کا؟ تو یہ حقیقت میں حسن عمل کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر حسن عمل پیدا نہ کرے. یہی امتحان ہے اور اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, اور سورۃ الملک کے اندر اسی حقیقت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ با مقصد تخلیق ہے, یہ جو زمین کا آسمان, یہ جو جتنی بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے, یہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمائی, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں. فرمایا, پوری کائنات کے اندر نظر دوڑاؤ, کہیں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. بار بار دوڑاؤ, نظر تھک کے واپس آ جائے گی, لیکن اللہ کریم کی اس بنائی ہوئی کائنات میں, زمین و آسمان میں, اس بنائے ہوئے قدرت کے کارخانے میں قطعاً تمہیں کوئی نقص اور تفاوت نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد ناظرین کرام, جہنم, جہنم کا منظر نامہ ہے, تکاد تمیز من الغیظ. اس کے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجرم ہیں اور کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے, اور جہنم ایسی کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پھٹ رہی ہوگی غصے سے, اور اس کے اندر جب فوج در فوج, گروہ در گروہ جہنمی لائے جائیں, جہنمیوں کو لایا جائے گا اس کے اندر پھینکنے کے لیے, تو وہاں پہ بھی عجیب منظر ہوگا, اور کوئی شخص ہم میں سے اس کیفیت کو پوری طرح سے اپنے تصور میں نہیں لا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ جب جہنمیوں کو گروہ کے گروہ لائے جائیں گے جہنمیوں کے جہنم میں پھینکنے کے لیے, فتحت ابوابها, تو اس کے دروازے کھلیں گے, لیکن کتنے عرصے بعد کھلیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. گویا جہنمیوں کو جہنم کے لیے بھی ہو سکتا ہے صدیوں وہاں پہ انتظار کی کیفیت میں رہنا پڑے, اس لیے کہ اس جگہ پہ سورہ ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کا ذکر فرمایا ہے, جو جہنم کے جو داروغے فرشتے ہیں ان کے اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا, اس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے یہ کیا کیا کہ اتنی بری جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی, بدترین گھر, بدترین عذاب کا وہ ٹھکانہ, تو تمہیں جب اس کی خبر مل گئی تھی تو تم نے کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ وہاں پہ اعتراف کریں گے, قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس آیا تو تھا ڈرانے والا, فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ضلال كبير, اور ہم نے ان ڈرانے والے لوگوں کو کہا کہ تم تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی. اور پھر وہاں پہ یہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے, وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير, اگر ہم دنیا میں ان کی بات سن لیتے اور کچھ عقل کر لیتے, سمجھ لیتے, ما كنا في اصحاب السعير, تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. یعنی جب جہنمیوں کا یہ مکالمہ ہے, کتنا عرصہ وہاں کھڑے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، لیکن کتنے عرصے بعد کھولیں گے اس کا کوئی تصور قائم نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں جب جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا اور جنتی بھی گروہ کے گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ جب ان کے گروہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کو وہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے. اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالی نے دلائل توحید دیے ہیں، اور دلائل توحید کے اندر ایک دھمکی آمیز پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالی جس کے پاس ساری قدرتیں طاقتیں ہیں، اور اللہ تعالی نے ہی یہ ساری کائنات تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی، اگر اس کائنات کی کسی بھی چیز کو کوئی ایسا حکم دے دیا جائے جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہنچائے جانے والے نقصان سے کون تمہیں بچائے گا؟ فرمایا امن تم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین میں تمہیں غرق کر دے، اور پھر یہ کہ زمین کے اندر جو ہے وہ انتہا کے درجے کا زلزلہ آ جائے اور تم سب لوگ جو ہے زمین میں دھس جاؤ، اس بات سے تمہیں کس چیز نے بے خوف کر رکھا ہے؟ گویا جو شخص اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں توحید کو داخل کیا ہے، وہ کبھی اللہ کے عذابوں سے بے خوف نہیں ہوتا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر تم مانتے ہو تو پھر بے خوفی کیسی، اور اگر بے خوف پھرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ تصور ہی موجود نہیں ہے جو اسلام کا تقاضا ہے. فرمایا اس بات سے بھی تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے، آسمانوں سے عذاب نازل ہو جائے، تو پھر تمہیں کون بچائے گا اس سے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید بھی دیے ہیں اور ساتھ استفسار فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو شخص مانتا ہے وہ اللہ کے عذابوں سے بے خوف نہیں ہو سکتا. اور سورت کے آخر پہ بھی فرمایا کہ قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو پوچھئے کہ میرا معاملہ چھوڑ دیجئے کہ میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ بتائیں کہ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اللہ جب تمہیں عذاب دے گا اور دردناک عذاب تمہیں ہوگا تو تمہیں اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا جب قیامت آئے گی تو قیامت کو دیکھ کر جو کفار کے چہرے ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، ان کے رنگ اڑ جائیں گے، رنگ فک ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی توحید کی یہ دلیل بھی دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو تمہیں رزق کون دے گا؟ اور یہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو، ایک چھوٹی سی بات ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے. فرمایا کہ یہ زمین کے اندر سے آتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کے پانی کو روک لے، یعنی زمین کا پانی نیچے ہی چلا جائے، تو فرمایا تمہیں یہ پانی کون لا کے دے گا؟ یعنی ان سوالات پہ، ان استفسارات پہ انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف نہ صرف رہنمائی ملتی ہے بلکہ انسان کا قلب، انسان کا دماغ کھنچتا چلا جاتا ہے کہ انسان ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائے. اور اس کے اندر یہی دلائل توحید دیے گئے. اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ القلم ہے، اور اس کو سورہ نون والقلم بھی کہتے ہیں. اس سورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر یعنی مرکزی مضمون اس کا یہی ہے. لیکن شروع میں فرمایا گیا قسم اٹھائی گئی قلم کی، اور قلم کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اولین چیز تخلیق فرمائی وہ قلم تھا، اور قلم کو تخلیق فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی. یعنی انتہائی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قلم کی قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دلیل بنایا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، ان کی بڑے واشگاف الفاظ میں اور واضح الفاظ میں تردید کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ اخلاق ہے یہی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، اور اسی سے آپ کی جو نبوت کی حقانیت اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، مسلمانوں کو ایک اہم حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار اور تاریخ میں ہر مرحلے پر کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے، یعنی مسلمان ان کے خداؤں کو برا نہ کہیں اور وہ ان کے خدا کو برا نہ کہیں، اور آپس میں یہ لوگ باہمی مل جل کر رہیں، گویا مداہنت کا رویہ اختیار کریں، توحید کی جگہ پہ پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہو اور لوگ اس شرک کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، یہ کفار کی خواہش ہے، کفار کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ودو لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈھیلے پڑ جاؤ اور اس سے وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی مختلف واقعات روایت ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی گئی تھی، کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سال آپ کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیا کریں گے، اور ایک سال ہم سب مل کر ہمارے بتوں اور ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کریں، تاکہ جو خیر اور بھلائی آپ کے خدا کی بندگی میں ہے وہ بھی ہم سب کو مل جائے، اور جو ہمارے خداؤں کی بندگی ان کی پوجا پاٹ میں ہے وہ بھی ہم سب کو مل جائے۔ اس طرح سے ایک کمپرومائز کا ایک پلان، ایک منصوبہ انہوں نے دیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اس طرح کا کوئی اشتراک، عقیدے کے اندر کوئی اس طرح کا اشتراک ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا، جس کے اندر شرک موجود ہو اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کہہ دیجئے کہ تمہارا بندگی کا راستہ اور ہے، میرا بندگی کا راستہ اور ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا اپنا راستہ، تمہارا اپنا دین اور میرا اپنا دین، کوئی شخص جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہی بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے، ودو لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ڈھیلے، مداہنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلے پڑ جانا، گویا جو کفر اور اسلام کی کشمکش ہے، کفر اور ایمان کی جو کشمکش ہے، اس میں کفار چونکہ دلائل کے میدان میں ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کے پاس قطن کوئی دلیل نہیں ہوتی، بے دلیل کج بحثی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ چاہت اور تاریخ کے تمام کفار کی یہ چاہت رہی ہے کہ کوئی آپس میں کمپرومائزنگ سچویشن بن جائے، آپس میں کوئی ایسی صورت بن جائے، چاہے وہ انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے نام پر ہو، چاہے وہ بین المذاہب ہمانگی کے نام پر ہو، یا کسی نام پر بھی ہو، تاریخ کے تمام کفار چونکہ اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ یہی چاہت، یہی خواہش کی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، کفار کے ساتھ کبھی مداہنت کا رویہ، کبھی اختیار نہیں کرنا، ولا تطع کل حلاف مہین، فرمایا یہ تو قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، کبھی ان کی بات نہیں ماننی، اور پھر اس سے پہلے فرمایا تھا فلا تطع المکذبین، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات کبھی نہیں ماننی، اور یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو ہم آہنگی کی باتیں اور پیار محبت کی باتیں اور آپس میں خیر خائی کی باتیں کہہ کے یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلائیں گے، لیکن فرمایا ایسے قسمیں اٹھانے والوں کے پیچھے کبھی نہیں چلنا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کفار کی جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں۔ بعض لوگوں نے ان صفات سے مراد، ان صفات کا مرجع ایک شخص کو قرار دیا ہے کہ جس شخص کا نام ولید بن مغیرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ جو صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں یہ ولید بن مغیرہ کی صفات ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے ولید بن مغیرہ کے تعین کے لیے جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ پائے ثبوت کو یا پائے سند کو نہیں پہنچتیں، اس لیے اس کو عام رہنا چاہیے کہ ہر قسم کے کفار کے بارے میں اللہ کریم نے یہ صفات بیان کی ہیں، یہ لوگ انتہائی حقیر اور ذلیل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ عیب لگانے والے اور تانہ دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں پر آوازیں کسنے والے اور بہت زیادہ چلانے والے اور چغلی کھانے والے، چغل خور، بہت بد مزاج، اور فرمایا سب عیوب کے ساتھ یہ شخص، یعنی ایسا شخص جو ایسا کردار رکھتا ہے وہ حرام زادہ اور بے اصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک نے یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں، عتل بعد ذلک زنیم، یعنی ان ساری باتوں کے بعد یہ بھی کہ وہ بے اصل ہوتا ہے، بے نسل ہوتا ہے، اس کا جو نسب ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کا نسب، اس بات پر بھی یہ بات بھی اسی پر صادق آتی ہے کہ اس کا نسب کلیئر نہیں تھا، 18 سال کی عمر جب ہو گئی تھی تب جا کے اس کے باپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ شخص میرا بیٹا ہے۔ واللہ اعلم، یہ اس سے مراد ہر شخص ہو سکتا ہے یا ہر کافر شخص ہو سکتا ہے، یہ صرف ولید بن مغیرہ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے رویے کی شدید مذمت فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں وہ باتیں جو انسان عام طور پر نہیں کرتا، اللہ کریم نے ایسے کفار کے بارے میں وہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ ان کی صفات ہوتی ہیں، اس طرح کے بد کردار اور نیچ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کی مداہنت اور کس قسم کا کمپرومائز قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام, کفار مکہ کو آزمائشوں سے ڈرایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہیں, اور فرمایا کہ یہ اس طرح جیسے باغ والوں کے ساتھ معاملہ ہوا. باغ والے کون تھے؟ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی, اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ باغ والوں کا قصہ اہل عرب کے ہاں مشہور تھا, اور یہ باغ بھی ایک سپیسیفکلی یمن کے اندر جو صنعاء شہر ہے اس سے دو فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا, اور اس باغ کا مالک انتہائی سخی اور انتہائی اعلیٰ کردار کا آدمی تھا. لیکن جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے غریبوں مسکینوں کو جو ان کا باپ کھلایا پلایا کرتا تھا وہ ساری امداد انہوں نے روک دی, اور بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ان کے تو اپنا گزارا نہیں ہوتا, وہ کسی کو کیا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک دن جب اپنی کھیتی کو کاٹنے کے لیے اور فصل جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے خوشی خوشی, اور یہی آپس میں پلاننگ کر رہے تھے کہ کوئی غریب مسکین وہاں نہ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے کہ ان کا جو وہ باغ میں پہنچے تو کھیت اس باغ کی جگہ کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ ختم ہو چکا تھا. وہ حیران ہو گئے کہ یہ وہی جگہ ہے, یہ اپنے ہی باغ کے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ نہیں بھولے, یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے, اور وہ ختم مل یا میٹ ہو گیا وہ باغ جو انتہائی اعلیٰ قسم کے پھل اور پھول دیتا تھا, وہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ کو کہیں کہیں تمہارے ساتھ بھی اس طرح کی بات نہ ہو جائے, تم اپنے رویے کو درست کر لو. اس کے بعد ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس کہنے کا جواب دیا ہے کہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ قیامت اگر آئی بھی تو ہم وہاں پہ مسلمانوں سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے, اور اکثر یہ بات کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا مطیع اور فرمانبردار لوگوں کا اور مجرموں کا انجام ایک جیسا ہو, یہ انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کیا انہوں نے کوئی اللہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انجام ایک جیسا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن کفار کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے تو تمام مسلمان تمام مومنین جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے, اور یہ کفار بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں سجدہ کرنے کی مہلت دی گئی تھی, وہاں تم نے نہیں کیا, آج تم سجدہ نہیں کر سکتے. حدیث پاک کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے, اور پنڈلی سے پردہ اٹھانے کے بعد تمام جو امت ہے تمام انسانیت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گی سوائے کفار اور منافقین کے, اور ان مغرور اور متکبرین کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یا تو سجدہ کرتے نہیں تھے یا پھر صرف ریاکاری کے لیے کرتے تھے, عاجزی کے اظہار کے لیے نہیں کرتے تھے. ان کی جو پشت ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی وہ تختہ بنا دی جائے گی, اور یہ لوگ بجائے سجدہ کرنے کی یہ پشت کے بل جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے. ناظرین کرام, اللہ کریم کی پنڈلی کیسی ہے اور اللہ کریم پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے تو وہ کیا منظر ہوگا, ان ساری باتوں کا ہم کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے, کوئی کیفیت اور کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی, کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی اور کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بات اللہ کریم نے قرآن میں فرما دی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دی, اس پر ایمان لانا بلا کیف و تشبیہ ضروری ہے. یعنی ہم کیفیت و تشبیہ بیان کیے بغیر اور اس کا تصور قائم کیے بغیر یہ بات سمجھیں گے کہ ایسا ہوگا, لیکن کس طرح ہوگا یہ اللہ تعالیٰ واحد جانتے ہیں, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ٹیکس مانگتے ہیں یا لوگوں سے بدلہ مانگتے ہیں, کوئی ان سے فیس وصول کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں بنتے, یا پھر لوگوں کے پاس کوئی ایسی غیب کی بات ہے جو وہ غیب کا علم ہے جو انہوں نے لکھ رکھا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو فرمایا فصبر لحکم ربک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیے, یعنی آپ اپنا جو فریضہ رسالت ہے وہ ادا فرماتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا. اور مچھلی والا کون تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یونس علیہ السلام نینوہ شہر کے لوگوں کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے تھے، اور اللہ کریم سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ان پر عذاب نازل کر دیں کیونکہ یہ اسلام اور ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ولا تتکن کصاحب الحوت، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ جلد عذاب آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جب چاہے گا عذاب نازل فرمائے گا، اور جتنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، وہ املی لہم انہ کیدی متین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور یہ ہمارا جو قانون مہلت ہے یہ ایک انتہائی مضبوط منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ کفار اس دوران مزید گناہ کرتے ہیں، گویا ان کا جو عذاب ہے وہ مزید سخت اور شکنجہ جو ہے مزید سخت کسا جا سکے۔ ناظرین کرام، جو سورۃ القلم کی آخری آیت ہے اس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ کہ نظر بد کا علاج ہے، وہیں یکاد الذین، آخری سے پہلی آیت، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ یہ نظر بد کا علاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نظر بد کا علاج روایت ہوا ہے اس میں اس آیت کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی، لہٰذا یہ بے اصل اور بے سند بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے تجربہ کیا ہو اور تجربے میں یہ بات آ گئی ہو کہ اس آیت سے نظر بد کا علاج ہو گیا ہو، تو اپنے کسی تجربے کو شریعت اسلامیہ کا کوئی حصہ قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ کے تین حصے کہے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس میں قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب نازل فرمایا، کہ جو اس قوم ثمود تھی ان کو تو ایک چنگھاڑ نے اور ایک انتہائی خوفناک آواز جو حد سے گزر جانے والی آواز تھی، اس چنگھاڑ کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جو قوم عاد تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ قوم عاد جو ہیں وہ ایک انتہائی شدید خوفناک گرم آندھی سے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ان کی تباہی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان فرمایا ہے کہ آخرت کے اندر اعمال نامے ملیں گے، اور کچھ لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ فرمایا جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے ہیں وہ تو وہاں پہ اتنے خوش ہوں گے اور کہتے پھریں گے ہا امقرؤ کتابیہ، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ آؤ دیکھو یہ ہمارا کھاتا، دیکھو ہمارا اعمال نامہ، ہمارا رزلٹ کارڈ دیکھو، کہ ہم دنیا میں یہ امید رکھتے تھے کہ ایک دن ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ انی غننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ، فرمایا میں دنیا میں، وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک دن مجھے میرا حساب کتاب دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین خوشی والی زندگی عطا فرمائے گا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں وہ چلا جائے گا جس میں کھانے پینے کے جو پھلدار درخت ہیں اس کے جو پھل ہیں وہ تمام کے تمام بڑے قریب ہوں گے، یعنی جنتیں اونچی، باغات اونچے، لیکن اس میں انتہائی سہولت سے پھل کھانے کے سارے جو انتظامات کیے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا وہاں کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں انتہائی اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، کبھی مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا، مجھے یہ کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ اور پھر وہ ایک خواہش کرے گا کہ یہ موت آئی تھی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا، میں مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، یا لیتہا کانت القادیہ، کہ یہ جو موت آئی تھی اسی پہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ وہاں پہ ناظرین کرام دو باتوں کی وہ حسرت اور کرے گا، اور کہے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی دنیا میں انسان ایک مال کمانے کی غرض اور فکر کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اسی لالچ میں رہتا ہے کہ میں مال زیادہ سے زیادہ کما لوں، اور دوسرا اقتدار اور چودراہٹ، بڑا بننے کی خواہش، یہ ہر شخص کو غافل کیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا ان دونوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، حلق عنی سلطانیہ، میری جو بڑا بننے کی خواہش تھی اس نے مجھے مروا دیا، اور گویا وہ میری چودراہٹ ساری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ناظرین کرام، تیسرے حصے میں، اس سورۃ الحاقہ کے تیسرے حصے میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اپنی طرف سے گھڑا ہوا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ان آخری آیات کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر اس تاک میں رہتا تھا اور اس کوشش میں رہتا تھا کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اور ایک دن میں اسی نیت سے گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا اور میں حرم میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور میں کعبہ کے پردے میں چھپ کے اندر ہی اندر چلتا گیا، اور چلتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بالکل قریب ہو گیا لیکن میں پردے کے پیچھے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے رہے، اور جب ان آیات پہ پہنچے کہ انہ لقول رسول کریم، اور یہاں تک وہ سارے سنتے آئے، اب قرآن ہو اللہ کا قرآن اور زبان ہو صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حرم کا میدان ہو، تو پھر وہاں پہ کیا سما بندھا ہوگا، اور جو سننے والی ذات ہے وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سمجھ اور عقل کے اعتبار سے اور اپنی رائے کے اعتبار سے انتہائی صاحب الرائے آدمی، تو انہوں نے سنا، اور عربی سمجھنے میں بھی ان کو ظاہر ہے کوئی دقت نہیں تھی، تو جب وہ قرآن کو سن رہے تھے تو مبہوت ہو گئے، اور یوں جب پے در پے آیات آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی پرکشش، جو اتنا پرکشش کلام جو ہے، یہ تو کوئی شاعری ہو سکتی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابھی یہ سوچا تھا کہ یہ تو کوئی شاعری ہے، تو قرآن کی یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم بہت کم ایمان لانے والے لوگ ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے اور اس بات کی تصدیق گویا کر دی کہ یہ شاعر کا کلام نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ابھی اسلام نہیں لائے اور قرآن سن کے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ یہ کوئی شاعر لگتا ہے، تو یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہہ دیا وما ہوا بقول شاعر، تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ تو ایک بد عقیدہ، ایک غلط عقیدہ عرب کے ہاں مشہور تھا کہ جو کاہن ہوتے ہیں دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں، اسی لیے کاہنوں کو عراف بھی کہا جاتا تھا، کہ یہ ساری باتیں جانتے ہیں، غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ عقیدہ غلط تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کوئی کاہن معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے کہ میرے دل کی بات انہوں نے جان لی ہے۔ تو اگلی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ بہت کم ایمان لاتے ہو، اور قوم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ولا بقول کاہن، تو میرا تو دل دہل گیا کہ یہ کیا کلام ہے، کہ نہ تو شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تو یہ اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا دل دہل گیا، میں تکلیف تو کیا پہنچانی تھی، میں تو اپنے آپ میں نہ رہا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کر کے جانے لگے تو میں بھی چل پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے اسلام کے لیے، میرے ایمان قبول کرنے کے لیے دعا دی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک تو ان آیات کے حوالے سے ایک یہ واقعہ مسند احمد کے اندر مذکور ہے، اور اس میں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے جو دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، آپ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ لیں، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، آپ اپنی طرف سے اگر کوئی بات گھڑ کے اس میں شامل کر لیں، فرمایا ہم تیرا دایاں ہاتھ پکڑ کے تیری گردن اڑا دیں اور تمہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بات اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ یہ گویا نبی پاک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کوئی چیز اپنی طرف سے بنانے کی خواہش رکھتے تھے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی جھوٹا نبی کل کلاں آئے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے تمہیں بتائے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی، جہاں قرآن کی حقانیت کا سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین من و عن ہم تک پہنچایا ہے، اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے ڈال کر اور اپنی مرضی سے اس میں ڈالا نہیں. اس کے بعد ناظرین اکرام سورۃ المعارج ہے، اور سورۃ المعارج کے اندر احوال قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جنت دوزخ اور حشر و قیامت کی بات کی گئی ہے، اور ان کو جھٹلانے والوں کو سرزنش کی گئی ہے. جو لوگ عذاب الہی کو جھٹلاتے ہیں اور حشر اور قیامت کو نہیں مانتے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ان کے اندر کچھ اور قسم کی صفات ہونی چاہیے. کون کون سی صفات؟ فرمایا کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز پر ہمیشگی بھی کرتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور نماز پر والذین هم علی صلاتهم دائمون اور ہمیشگی بھی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مالوں کے اندر محتاجوں کا حصہ ہوتا ہے. اور پھر بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں، انتہائی امانتدار اور دیانتدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور ایفائے عہد کرتے ہیں، یعنی امانتداری بھی، امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ایفائے عہد ان کے اندر ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ شہادت حق وہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی جو بھی حق ہو اس کی گواہی وہ دے دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف ہو، اور حق کی گواہی دیتے ہوئے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ان مومنین کی صفات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مجرم جو جہنمی ہوگا، وہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب کو دیکھ کر خواہش کرے گا کہ ساری دنیا کو پکڑ لیا جائے اور ایک اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منظر کشی فرمائی ہے کہ کس طرح سے وہ تو کہے گا کہ میرے بھائی کو پکڑ لیا جائے، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے، میرے خاندان اور میری ماں کو پکڑ لیا جائے، بلکہ پھر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ساری دنیا، ساری زمین پر، روئے زمین پر جو کچھ ہے سب کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، یہ خواہش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انہا لوا نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولى، کہ وہ جو آگ تو دہک رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی اور ہر اس شخص کو پکار رہی ہوگی جو بد کردار اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے کی نافرمانی کرنے والا ہوگا. ناظرین کرام، سورت کے آخر پہ کفار کی قساوت قلبی اور ان کی شقاوت اور بدبختی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور پھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ ہو جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، بلکہ انتہائی بدبختی کے ساتھ، دل کی سختی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں اور تمسخر و استہزاء کا رویہ اپناتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان قریب ان کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے. خاشیات ابصارہم ترہقہم ذلہ، جس دن یہ ذلیل و خوار ہو کے اس عذاب کے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اسی دن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین سورت نوح ہے، اور سورت نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اگرچہ اس تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا جس تفصیل سے دیگر صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی رپورٹ جو آپ نے اللہ کے دربار میں پیش کی. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کی تبلیغ کے باوجود جو ان کی قوم کا انکار و جحود تھا اور ان کی طرف سے جو تکذیب تھی، اس کے بعد تنبیہ ان کو فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا فرما دی کہ اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، اس کے اوپر عذاب نازل فرما دے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی رپورٹ ہے، یعنی ایک طرف تو کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے. ایک تو ان کے اوپر، یعنی ویسا ہی شرک تم کرتے ہو اور ویسی تکذیب تم کرتے ہو، تو اللہ کے ویسے عذاب سے کیسے بچو گے؟ ایک تو ان کو تنبیہ تھی، اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی رپورٹ اتنے خوبصورت اور دلکش الفاظ کے اندر اور دل موہ لینے والے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رپورٹ پیش کی، اللہ میں نے دن رات ان کو ڈرایا، دن رات ان کو دعوت دی، اور یہ ہر دعوت کے بدلے میں یہ فرار ہی ہوتے رہے، بھاگتے رہے، اور میں جب دعوت دیتا تھا اور تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے, استکبار کرتے تھے. میں نے ان کو جو ہے وہ اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی, خفیہ طور پر بھی دعوت دی, اور میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کی بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں نعمت تمہیں عطا فرمائے گا. ان لوگوں نے کوئی بات نہیں مانی, اور فرمایا قوم نوح کے استکبار اور انکار کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. نوح علیہ السلام نے بد دعا فرما دی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ. اور اس کے ساتھ جو وجہ بتائی, فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, کہ یہ اگر تو ان کو باقی رکھے گا, ان کو چھوڑ دے گا, تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور ان کی جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں, جو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر ہی پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کئی نسلیں دیکھی تھیں, اور جو بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بھی بڑا ہو کے اسی طرح کے فسق و فجور میں اور کفر و جحود کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا, اور نبی کی دعوت کی تکذیب ہی کرتا تھا اور کفر میں مبتلا ہوتا تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی نسلیں بھی دیکھ لیں, آپ ان کی نسلوں سے بھی مایوس ہو گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے. کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے, تو وہ اپنی قوم کو ان بت پرستی کے اوپر مزید پختہ کر دیتے تھے کہ اپنی بتوں کی نہیں چھوڑنا. اور ان بتوں کے اندر پانچ بتوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نام لیا ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے اپنی قوم سے, ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. اور یہ پانچ بت جو تھے, اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں جو تھے حقیقت میں قوم نوح کے صالحین کے نام ہیں, کہ یہ ابتدان وہ صالحین تھے, اور انہی صالحین کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کا تذکرہ شروع کر دیا, اور شیطان نے ان کو سمجھایا کہ ان کی یاد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی شکلوں کے بت بنا کے اپنے پاس رکھ لیے جائیں, تاکہ ان کی بزرگوں کی یاد جو ہے وہ باقی رہے, اور یادگار کے طور پر بت نصب کر دیے گئے. اور بعد ازاں جو اگلی نسلیں آئیں تو ان کو یہ بھول گیا کہ کون تھے اور کیا مسئلہ تھا, انہوں نے اس کو ان کی ہی عبادت کو اصل سمجھ لیا اور انہی کی عبادت ہونے لگی. اور یہ پانچ بت تھے, اور بعض سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ عمر بن لحائی, جس نے عربوں کے اندر بت پرستی کی ابتدا کی اور یہ شام سے کچھ بت لے کے آیا تھا, اس کو کچھ جنوں نے بتا دیا تھا کہ قوم نوح علیہ السلام کی جو پانچوں بت ہیں یہ جدہ کی سرزمین کے کہیں قریب مدفون ہیں, تو یہ جنوں کی نشاندہی پر یہ بت نکال لایا تھا. لیکن چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ اور نسلوں کا زمانہ گزر جانے کے بعد یہ تبدیلی ہو چکی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو عمر بن لحی نے جو بت نکالے, اور اب عرب کے اندر جو ہے بت پرستی کے رواج میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا, تو یہ بت جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بھی گویا یہ کسی نہ کسی صورت موجود تھے. اور سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ جو ود تھا یہ قوی ہیکل مرد کا ایک بت تھا, سوا عورت کی شکل کا بت تھا, یغوث شیر کی شکل کا ایک بت تھا, اور یعوق گھوڑے کی شکل کا, اور نصر ایک گد کی شکل کا بت تھا. گویا یہ بت پرستی عمر بن لحی نے وہاں پہ شروع کی تھی. نوح علیہ السلام کے دور کے بت بھی اس نے عرب کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام, سورہ جن ہے, اور سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بذریعہ وحی بتایا. حقیقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا کہ آپ وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو, تو کچھ جنوں کا ادھر سے گزر ہوا, جنوں نے اللہ کا کلام سنا اور سننے کے بعد انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. اس قصے کا جو ذکر ہے وہ سورۃ الاحقاف کے اندر ہو چکا ہے کہ جب وہ قرآن سن کے گئے, پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کے اندر, جنوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی کہ ہم اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں اور اس قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جنوں کا قرآن سننا اور جا کے تبلیغ کرنا اس کا علم نہیں ہو سکا. آپ کو بعد ازاں بذریعہ وہی اطلاع دی گئی, اور یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا قل اوحی الی, آپ فرما دیجئے کہ مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو بڑا عجیب کلام ہے. اس کے بعد جنوں کی وہ پوری تقریر ہے کہ ان کا پہلے کردار کیا تھا اور بعد ازاں انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اسی طرح جنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جنوں کی جو زیادہ سرکشی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے, یہ ایکسٹرا خوبی ان کو انسانوں سے زیادہ جو ہے جو ایڈیشنل یعنی یوں سمجھ لیجئے اضافی جو خوبی ان کو عطا ہوئی ہوئی ہے, ایک تو وہ نظر نہیں آتے اور دوسرا وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ہوا چلی جاتی. اس لیے مسلمان جو انسان تھے یہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب میں ان کا طریقہ کار عجیب و غریب تھا. کسی وادی میں جاتے تو اس وادی کے جنوں کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں کے اس رویے نے جنوں کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا. اس کے بعد دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی گئی ہے کہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی. وہ دعوت توحید تھی, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, کہ میری تو دعوت کیا ہے, میں تو رب کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تو کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ لے, لن یجیرنی من اللہ احد, تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر پکڑ لے, اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے, تو کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی کو چھڑا نہیں سکتا. اور فرمایا کہ میرے ذمے تو صرف تبلیغ کر دینا ہے, میں تو اللہ کی تبلیغ, اللہ کے پیغام کی تبلیغ پہنچانے کے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوں. اللہ بلاغم من اللہ و رسالتی, اللہ نے جو رسالت مجھے عطا فرمائی میں تو اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنائی ہے اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے اندر ناظرین کرام سورت کے آخر پہ ایک یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں فرماتا, یعنی جو علم ہے اس کا علم غیبی وہ کسی کو دیتا نہیں. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو کوئی بات بتا دیتا ہے, پھر اس کی بھی کڑی سخت نگرانی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر کوئی بات ایسی ایڈیشنل پیدا نہ کر دے, اس کے اندر کوئی بھائی نئی بات شامل نہ کر دے. اللہ کی طرف سے جو خبر ملتی ہے انبیاء کرام کو اور وہ سچ ہے اور وہ برحق ہے کہ جب اللہ بتا دے تو نبی بہت کچھ جان لیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو نبیوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو الزام لگا ہے وہ غلط ہے, تو وہی آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہو گئی. ایک مہینے تک وہی نہیں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان رہے کیونکہ آپ کو نہیں بتایا گیا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام قریبی کنویں میں پڑے تھے تو نہیں بتایا گیا, شدید پریشان تھے. اور جب مصر سے کرتا چلا تو اسی وقت بتا دیا گیا, خوشبو محسوس ہونے لگی اور بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بتا دیا جائے تو وہ پتہ چل جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کو علم غیب میں سے کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بتا دے پتہ چل جاتا ہے, نہ بتائے نہیں پتہ چلتا. اس کے بعد ناظرین اکرام سورہ مزمل ہے, سورہ مزمل کے اندر انابت اللہ اور انقطاع عن الخلق یعنی خلق سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں اس کو سمیٹا جائے. اور یہ جو یا ایھا المزمل کا خطاب ہے, مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت میں ایسی ندا ہے جس کے اندر رحمت بھی شامل ہے, مہربانی بھی شامل ہے, لطف و کرم, محبت و عنایت, یعنی ہر اللہ تعالیٰ کے جتنے جذبہ, یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ اس کی پوری ترجمان ہے. اس کے اندر محبت بھی ٹپک رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی. اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ راتوں کو قیام کریں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا ذریعہ طریقہ یہ ہے کہ ساری مخلوق سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں. ناظرین کرام یہ جو حکم دیا گیا تھا شروع میں تہجد کا, کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھی جائے, تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کم و بیش ایک سال تک اسی طرح سے تہجد پڑھتے رہے, یعنی کبھی ایک تہائی رات, کبھی نصف رات اور کبھی دو تہائی. تو بعد ازاں اس میں تخفیف فرما دی گئی, اور یہ جو آخری آیت ہے جو پورے رکوع پر محیط ہے, جس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے, اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی, اس میں تخفیف فرما دی گئی کہ اب ایک تہائی رات کی پابندی نہیں ہے, جتنا کوئی پڑھ سکے وہ پڑھ لے, جس سے اٹھا جائے وہ اٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور یہ قرآن نے یہ جو اس آخری آیت میں وضاحت کر دی, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ تمہیں بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں, کسی نے اپنے کاروبار کے لیے جانا ہوتا ہے, کسی نے سفر پہ جانا ہوتا ہے, کوئی جہاد پہ جانا ہوتا ہے, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, اور یہ جو ایک تہائی رات, نصف رات اور دو تہائی رات, اس کی گنتی بھی بڑی مشکل تھی. عالم لن تحصوہ فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے لیے گنتی شمار کرنا بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن, یہ شرط ویسے ہی ختم کر دی, جتنا اٹھا جائے, چاہے اٹھ کے دو رکعت پڑھ لیا جائے, جتنی بھی انابت کر لی جائے, اور علاوہ ازیں فرمایا واستغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا. ناظرین اکرام, اس میں ایک قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا, کہ اس دن تم کیسے, فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن تم کیسے بچو گے. اس کی کیفیت ناظرین کرام بخاری شریف کے ایک حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ تعالیٰ میں کیسے نکالوں, تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے نکال دو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے صرف ایک شخص جنتی ہے اور 999 جہنمی ہیں, تو یہ وہ موقع ہوگا کہ حاملہ خواتین کے حمل گر جائیں گے, حتیٰ کہ حاملہ جانوروں کے بھی حمل گر جائیں گے, اور بچے جو ہیں یہ حکم سن کر بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ انتہائی شدید حکم کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک شخص جنتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی, صحابہ کرام کے رنگ فق ہو گئے, لوگ حیران ہو گئے, اللہ ہمارا کیا بنے گا اگر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ جو 999 ہیں یہ یاجوج ماجوج کی قوم سے ہیں, اور ایک جو ہے باقی لوگوں میں سے ہیں, یعنی جنتی باقی لوگوں میں سے, جہنمی یاجوج ماجوج کی قوم سے. اور پھر فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ساری امتوں کے مقابلے میں صرف جو میری امت ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, وہ جنت کے اندر جنتیوں کا نصف ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق, یعنی نصف جنتی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے. اس کے بعد ناظرین کرام, سورہ مدثر ہے, اور سورہ مدثر کے اندر بھی حقیقت میں جو ابتدائی آیات ہیں یہ دوسری وحی ہے نزول کے اعتبار سے. پہلی وحی کے بعد ایک وقفہ آ گیا تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کے آغاز کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان ابتدائی آیات میں ہے. یا ایھا المدثر, اے کپڑا اڑنے والے, قم فانذر, اب اٹھو اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دو. انبیاء کے مشن کے اندر دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں, ایک بشیر اور ایک نذیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذابوں سے ڈرانے والے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری دینے والے, لیکن جب کبھی مشن کا آغاز ہو رہا ہو تو صرف امید اور خوشخبری سے بات نہیں بنتی, بلکہ صرف ڈراوے سے بات بنتی ہے. ابتدا میں ڈراوا ضروری ہے, بعد میں خوشخبری بھی شامل ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے کہ اس شخص میں ایک لمبی بات ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران جب ایک دفعہ حج کا موقع آیا تو لوگوں نے مکہ آنا تھا, تو کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنیں گے تو مسلمان ہونے کا اس کا امکان ہے, اس کو روکا جائے. آپس میں مشورے ہونے لگے, کسی سیانے بندے سے پوچھ لیتے ہیں, تو سیانہ ولید بن مغیرہ آگے ہوا, اور اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آگے بڑھا, پیچھے ہٹا, اس نے مختلف چیزیں سوچیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اس کو ناز ہے بڑا اپنے بیٹوں پر, اس کا ذکر بھی فرمایا. کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو بڑا کافر تھا, اس کے تین بیٹے مسلمان ہوئے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہشام بن ولید اور ان کے بیٹے ولید بن ولید, یعنی یہ تین بھائی جو ہیں مسلمان ہوئے, باقی سارے ہی لوگ کافر مرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جہنم کا ذکر فرما کے جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتائی کہ وہ 19 ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو 19 تعداد ہے یہ بھی کفار کے لیے آزمائش بن گئی, کفار نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں. ابو جہل کہا کرتا تھا کہ تم سب 10-10 کی ٹولیوں میں آ جانا, اور ہم دس دس مل کے ایک ایک فرشتے کو قابو کر لیں گے، گویا یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی، استہزاء کرتے تھے۔ ایک کلدا نامی پہلوان تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ 17 لوگوں کو، 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، باقی دو کو تم سب مل کے سنبھال لینا۔ اسی طرح یہ گویا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے داروغہ فرشتوں کی تعداد ہے، یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی، اور ان لوگوں نے استہزاء کر کے گویا اس آزمائش میں بھی فیل ہوئے اور ان کے عذاب کا میں اضافے کا باعث بنی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمے کا ذکر فرمایا ہے، جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکا، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی۔ تو جہنم میں جانے کا سبب جو جہنمی بزبان خود بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، قالوا لم نکن من المصلین، وہ ایک بات، چار باتیں وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ ایک تو ہم نمازی نہیں تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو گپے مارنے والے اور مختلف جو استہزاء کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہوتے تھے، اور یعنی گپ شپ کے اندر مشغول رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی بات یہ کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور یوں قیامت کا دن ہمارے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت و آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب دیا ہے، کہ انسان جو قیامت کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ منکرین آخرت جو ہیں، یہ کسی عقلی وجہ سے نہیں آخرت کا انکار کرتے، بلکہ اس کے اندر ان کی یہ خواہش کار فرما ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، تو گویا وہ اپنی نافرمانیاں جاری رکھیں، یہ ان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ فسق و نافرمانی کرتا رہے، اور یہ خواہش اس کو آخرت کے انکار پر مجبور کرتی ہے، اور فرمایا کہ آخرت تو واقع ہو کے رہے گی، اور اس دن جو جب قیامت آ گئی، اس دن وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یعنی چاند بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ملا دیے جائیں گے، کیا صورت ہوگی، انسان جب یہ پورا نظام درہم برہم ہوتا دیکھے گا، تو پھر یہ مفر کی جگہ عین المفر یہ دیکھے گا، ڈھونڈے گا، اور آوازیں لگائے گا کہ کوئی جائے فرار اس کو مل جائے، تو کہا لا کلا لا وزر الا یہ رب کا یوم عظیم المستقر، سوائے اللہ تعالیٰ کے دربار کے کوئی جائے مفر اس دن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ القیامہ کے آخر پہ موت کے حوالے سے انسانوں کو آخرت کا یقین دلایا ہے، کہ اگر تم موت دیکھتے ہو تو پھر تمہیں آخرت کا یقین کیوں نہیں آتا۔ فرمایا کہ جب جو جان ہے وہ بالکل یہ نرخرے میں پہنچ جاتی ہے، گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے، تو اس کو ڈھونڈو کہ اس شخص کی جان کو جو واپس لایا جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو جدائی ہے، یعنی جو جا رہا ہے اس کو بھی یقین ہوتا ہے، جو پاس کھڑے ان کو بھی یقین ہوتا ہے اب تو جدائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ ایک دن جو ہے تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تم سے جواب دہی کرنی ہے، اور ہر تمہیں اپنے کردار کا اور ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورۃ الدہر ہے، اور سورۃ الدہر کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع انسان ہے، اور اس کے شروع میں ہی تخلیق و ارتقاء کے مراحل کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان ابتدا میں ناقابل ذکر چیز تھا، کہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ کیا تھا، اور کسی کو یعنی احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ہے، یعنی یہ انسان کے جو تخلیقی مراحل ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کے انجام کے اعتبار سے دو راستے ہیں، اور دو راستے ہیں، انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں، چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے، اور پھر انجام بھی دو ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم، تیسرا کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ناظرین کرام، چونکہ اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، خاص طور پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ ہر جمعے کی جو فجر کی نماز ہے اس میں یہ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسانوں کو جنت اور دوزخ سامنے نظر آئے، انذار اور تبشیر کا مقصد ہی اس وقت پورا ہوتا ہے جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا رہے۔ ناظرین اکرام، اسلاف سے یہ بات سنی گئی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے بچوں کو تربیت دیتے وقت کہ اپنی ہر گفتگو میں، اپنی ہر تقریر میں، اپنی ہر نصیحت میں جنت اور دوزخ کا ذکر ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تبشیر کا جو پہلو رکھا ہے اور جہنم کے تذکرے اندر کے اندر جو انذار کا پہلو رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بہت اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کافور ملا جو ہے مشروب ملے گا اور انتہائی خوشبودار، اور پھر فرمایا کہ چہروں کے اوپر ان کے تازگی اور نور ہوگا، انتہائی وسیع اور عریض جنت ہوگی، تکیہ لگائے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا ریشمی پوشاک ان کو ملے گی، انتہائی شاندار وہاں پہ موسم ہوگا، اور فرمایا بہترین پھلدار اور جو درخت ہوں گے، اور فرمایا سونے اور چاندی کے برتن، اور ایک انتہائی اعلیٰ جو جنت کا چشمہ ہوگا پانی پینے کا وہ سلسبیل ہوگا، اور پھر فرمایا کہ ان جنتوں کے اندر یہ سب لوگ ہوں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تمہاری دنیا کی جو محنت ہے اللہ کو پسند آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی قدردانی فرمائی ہے اور تمہیں یہ اس کے بدلے میں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جانے والا بنا دے۔ اور آخر پہ ایک نصیحت ہے اس سورت الدہر کے آخر میں، ان ھذہ تذکرہ، کہ یہ نصیحت ہے، جو اس نصیحت پر عمل کر لے گا وہ اللہ کا راستہ گویا اللہ تعالیٰ کا راستہ پا لے گا، اور اس طرح وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو نہیں جائے گا اس کے گویا سر پر جہنم کا عذاب کھڑا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ مرسلات ہے، اور سورہ مرسلات ان صورتوں میں سے ہے جو ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جس کے اندر سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ واقعہ شامل ہیں، اور ایک روایت میں سورہ مرسلات کی جگہ سورہ تکویر کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں اور توحید کے دلائل دیے ہیں اور دلائل قدرت بھی اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اور ان ہواؤں کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے وہ انہی ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، اور یہ فرمایا کہ قیامت لازماً قائم ہوگی، انما توعدون لواقع، جس چیز کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ یقیناً قائم ہوگی، اور پھر فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے یہ خود نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جب قیامت آئے گی ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور اس دن جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جو لوگ دنیا میں جھٹلانے والے ہیں۔ اور یہ بات، یہ جو آیت ہے ویل یومئذ للمکذبین، یہ الفاظ ناظرین کرام اس صورت کے اندر بار بار دہرائے گئے ہیں، اور پھر جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ انتہائی حقارت و نفرت کے ساتھ ان کو دھکیل کر جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تین شاخوں والے عذاب کی طرف چلے جاؤ، بڑے بڑے شعلے ہوں گے، جیسے فرمایا اونٹ اور محلات، اونٹوں جتنے یا محلات جتنے، بڑے بڑے محلات جتنے جو ہیں وہ اس دن شعلے ہوں گے، اور اس آگ سے کوئی شخص بچ نہیں سکے گا، کوئی تدبیر قیامت کے دن نہیں کام آئے گی۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، جہنمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی، اور اس دن بھی جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور آخر پہ ناظرین کرام متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور نعمتیں رکھی ہیں اس کا ذکر ہے کہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ سایہ دار درخت اور چشمے رکھے ہیں، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہیں، من چاہی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلو وشربو ہنیئن، مزے سے کھاؤ اور پیو، بما کنتم تعملون، جس طرح کا تم نے دنیا میں جو کچھ عمل کیے اللہ تعالیٰ نے آج اس کے بدلے میں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مجرم ہیں وہ بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور مجرموں کو کہا گیا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم مجرموں، یہ قیامت کی اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے نہیں ہیں، دنیا میں چند دن کی جو زندگی ہے کھا پی لو، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کا جو شکنجہ ہے وہ بڑا سخت ہے اور تمہارے سروں پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔